Osteguna dugu eta ostegunero egiten ohi dugun bezalaxe, gaurkoan ere, bidai atala Hector Ortegaren eskutik. Kaixo, Hector, egunon. Egunon, Urtzi. Bueno, Nora Alizkareko zuzendaria dugu, Hectorre, bazpare batzun oen ikan desbizatuak baldin bazozte. Bueno, kasu honetan, ez dugu nahastu behar, Hector, ez? Ez, ez. Ardoa eta Nafarroa bereko bastida, herria. Hori da, eh? Gero azalduko dugu, nahi bauzu, bastida izena nondik datorren eta bar, baina egia da, ba, gure toponimian leku askotan agertzen diela, herri nagusi bi, zuk aipatu duzu, Nafarroa berekoan, gaur hemen apur bete xehetuko duguna, eta Arabako Errioxako bastida, ezta? Baina horrez aparte ere, auzo gehiago daude, Ipar Euskal Herriko bazter batzuetan, eta nik uste dut, Zumaia aldetik ere badagoela bastidaren bat, edo dorretxeren bat egon zan, edo lako zego zer. Bueno, kasu honetan, ondo dinozun moduan, ba, Nafarroa berera goaz. Bai, bastida, herria da, gaurkoan, protagonista, eta, bueno, 7 urte bete dituen jatorri gaskoiko euskal herria. Hori da, eh? 2012an 7 urte bete ditu, hau da, 1312an sortu zan, eta nahi baduzu, bitxia dalako kontatuko dugu bai. Zergaitik sortu zan. Pentsatu behar dugu, 1212an, barkatu, 1312an aldera, Nafarroa ja, zera, galduta zeukala, bere kostaldeko, bere kostalde guztia, eh? Bai Bizkaia, bai Gipuzkoa, eta pentsatu behar dugu, garai hartan Lapurdi, zera, Inglaterrako erregen menpe zegoela. Eh? Orduan, Nafarroa, Nafarroako erresuma ez zeukan atera bide zuzenik zerara, itsasora. Orduan, pentsatu zuten, ba, aprobetsatuko zutela Aturri ibaiko ibaiadar bat, hain justu bastidatik igarotzen dana, ba, ibai portu bat sortzeko. Eta ibai portu hori izango zen, Nafarroako produktuak itsasora ateatzeko modua. Atea esango genuke. Sartzeko eta ateatzeko baitare, gauza biak. Orduan, hortxe bertan, bastidan, portua sortu zuten, eta bastida izeneko egitura eman zioten, eta hortik datorkio izena. Eta bastidak zer ziren? Bueno, bastidak ziren, garai hartan erdi aroan, zera, Europako mendebaldean, batez ere Frantzia aldean, modan jarri zen kolonizatzeko, herri berriak sortzeko egitura bat. Eta egitura zen, zera, kale nagusi bat, eta alboetan, kaleak beti angelu zuzenan ebakiz, ba, zera, lur zail, oso ordenatuak eta danaf tankera edo era berekoak osatu eta hoiek ematen zizkieten bertara bizitzera etortzen zen jendeari. Jende hori, jende horrek egin behar zuena zen etxea eraiki eta atzealdean ba, hola horturako baratzerako ba, gelditzen zitzaion eremu txiki bat. Ez? Orduan horrela apurka-apurka osatzen ziren etxe hoiek, pertsona hoiek hartu behar zuten bere gain herri horren defentsa eta apurka-apurka egitura hoiek, partzela hoiek, esango nuke lur zail hoiek, betetzen joaten ziren herria osatu arte. Ez? Eta bastidak daukan berezitasuna da, 700 urte geroago, ba, egitura horri eutzi egin diola. Eta gaur egun, abiatu algara, ibai ondoko leku horretatik, eta aldatzean gora, maldan gora, tipitxa bagoa zela, agertuko zaizkigu ezkerrezkuin, etxe horiek, etxe zurigorriak ederrak benetan, hau herri ederra da, benetan, merezi du inungo dudarik gabe, danak egitura tradizionalekoak, eta ezkerrezkuin agertzen zaizkigu, euren lur zail ba, homogeneo horietan sartuta, eta azkenean heltzen gara, arkupeko plaza batera, eta gorago segitzen dugu, toto, eta tontortxoan, muñoaren tontorrean, hortxe dago herriko eliza. Eta horixe da bastida bat, eta horixe da, kasu honetan, Nafarroa behereko bastida. Eta beste berezitasuna, aipatu duzu, gaskoia, hau izan da, gaskoieraz hitz egin duen, ba, base Nafarroako herri bakanetako bat. Euskeraz ere, badago, batez ere inguruko baserrietan badauka jakina presentzia, baina urte askotan hori izan da, esango genuke, holako ziritziki bat, kuina txiki bat, gaskoierak Euskal Herriaren barruan edukituena. Bueno, hortxe kontua eta, bueno, artisautza eskaintza. Hori da, eh? Azkenengo 20-30 urteetan bertako udalak, Bastidako udalak egin du oso apostu bitxia, eta izan da errestasunak eman ditu bere herrian artisauak, mota guztietako artisauak, ba euren tailerrak, euren lantegiak ipini eta euren dendak ere ipintzeko, eh? Orduan, gaur egun Bastidara hurbiltzen garenean edukiko dugu alde batetik aukera herri eder bat ikusteko, paraje zoragarri batean egongo garelako, herria esan dugu Bastida erako herri hori ikusteko, eta baita ere herritik goazela etxe tradizional horietan, eta batez ere Arkupeko plaza horretan eta Eliz inguruan eta apurbet herriaren bihotza den ardatz horretan aurkituko ditugu 21 denda eta tailer edo lantegi, eh? Eta bertan aurkituko ditugu, ba, ez da, zura lantzen duten artisauak, beira lantzen duena, euleak, gozogilea, bitxidenda bat, lurrinak egiten dituztenak, bumeranak, horrek Australiako zeak, bai, egiten dituen zea, artisaua. Beraz, esango genuke, bueno, ba, bestelako erosketak egiteko oso leku eta gauza horiek zean egiten diren ikusteko oso leku egokia da Bastida. Bueno, eta hortaz, aparte, judutar hilerria ere badago. Bai, ez dira izango asko Euskal Herrian judutar hilerria gorde duten herriak, ezta? Eta, bueno, hala da, 16. mendean badakigu zelan Iberiar penintzulatik egotzi zituzten judutarrak, eta horietako batzuk Ipar Euskal Herrian babestu ziren. Oso ospetsuak dira Baionakoak, ganera lotuta daude Baionako txokolate tradizio horrekin, baina Bastida honetan ere, Bastidan, ba, horietako judutar familia asko babestu zen 16. mendetik aurrera, eta oso presentzia nabarmen aukizuten 17. eta 18. mendeetan. Gerora, ja, 18. mendearen amaieran, ja oso gitxi ziren, dozena erdi bat baino ez, familiak, eta arrezkero, ja, haien pista galdu eginda. Baina, utzi dute euren arrastoa, non eta euren hilerria. Hilerria dago, landa batean, elizatik oso hurbil, eta landa horretan, lurrean etzanda, horra aurkituko ditugu, ba, zera, hildakoen ilobi horiek. Oso bitxiak dira, han, esan dugun bezala, lurrean etzanda daude, belarraren ganean, eta, ba, ez da txikia, ez da gizien bat dian, baina 60-tik gora ilobi ikusiko ditugu. Bueno, eta ingurutako oienetatik ibilbide politiak itxeko aukera. Hori da, bertara hurbildu eskero eta aipatu dugun guztiaz gain, inok nahi badu naturan, ba, oianetan, baso inguruan, ba, paseorik eman, oso errez dauka. Batetik, herritik bertatik abiatuta, badielako inguruetan, ba, ibilbideak egiteko aukerak, eta gero bestetik oso hurbil, bertatik oso hurbil, Amikuzeko oiana dago. Eta Amikuzeko oiana, Amikuzeko eskualdea eta gero Bastida eta Bidasune artean dago, Biduze ibaia pasatzen da, igarotzen da bertatik, eta oso oian zabala da, 500 hektareatik gorakoa, eta bertan ja ikusiko dugu, ba hori ez, baso bat, trinkoa, zabala, eta, bueno, ba, nik esango nuke, mendi ibilbidetxo bat, goiz pasa, osatzeko, ba, zera, osteratxo bat egiteko aukera polita dela. Bueno, 67,6 kilometro, 57 minutuko ibilbidea oi hartzen dik. Bai, bai, ba, gitxi gora bera hori esango benduke, ezta? Biderik errezena autos joan eskero, ba, izango litzateke autobidetik joan Baionaraino, eta Baionan pabera doan autobidea, A64 hartu behar dugu, eta laugarren irteeran, Bidasune markatzen digun irteeran, ba, bertatik jalgi, bertatik atera, eta handik behin ja errepidean gaudela, 4 kilometro egin beharko ditugu Bastidara heltzeko. Ba, Hector Ortega Nora aldizkariko zuzendaria mila mila esker beste aste betez gurean izateatik. Ez dakit urte berria desiatzeko premian, ja dagoeneko urte bukaeran gauden honetan, Hector, ez dakit? Bueno, ba, aprobetsatuko dugu aukera urte berri onona opatzeko guzti hori, falta zaizkigunak laster gure artean egon daitezela, eta, bueno, besarkada bat guztiontzat. Ba, Hector Ortega, esan bezala, eskerrik asko eta urte berri on. Urte berri on.